राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल 10 विक्रम संवत 2051 तदनुसार 19 जून 1994 को प्रातः 5 बजे गीता स्तुति के बाद गीता वन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। गीता का ये सिद्धांत शरण होने के अर्जुन भगवान के शरण हुआ तब ये गीता शुरू हुई और अंत में यही बात कही सर्वभूयतम उसको बताया माँ एकम शरणम ब्रजम मेरी शरण हो जा भगवान के शरण हो जाने का एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास उसका ही आश्रय है उसी का ही बल है उसी की आशा है उसी का ही विश्वास है। माम एकम शरणम अनन्य भाव से अन्य कोई मेरा आधार नहीं है आश्रय नहीं है। ये अनन्यता है ये परमात्मा को प्राप्त कराने की खास चीज है। रामायण में तो साफ लिख दिया है कि जो अनन्य जाकी अशो अनन्य जाकी अशी मति न तरे भगवान अनंत हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत सो अनन्य जाकी अशी मति न तरे अशी मति नहीं सचराचर भगवान सर्व वासुदेव सर्वम और मैं सेवक हूं ऐसी हो जाएगा। अपना कोई नहीं है न कोई पहले था और न कोई अब है न कोई हमारा होगा केवल एक परमात्मा का ही आश्रय है। तो एक बाण करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति न आन की ये भगवान की बात है भगवान का एक स्वभाव है एक आदत है। ऐसी एक बाण पड़ गई है वो प्यारा लगता है जिसके दूसरे का सहारा न हो स्वास्थ्य का मान जो अभ्य विचारी न भक्ति योगे से होते मई चानन्य योगे न भक्ति अभ्यविचारणी अभ्यविचारणी भक्ति और किसी का आश्रय नहीं और किसी का कोई मतलब नहीं संसार में कोई है कि नहीं है कोई मतलब नहीं हमारा किसी से कुछ भी मतलब नहीं केवल प्रभु के शरण होगा तो परमात्मा के अनन्य चेता सततम यो मां स्मृति नित्य अनन्य चेता है अनन्या चिंतो मां ये जना परिपाश मई एव मन आधत्स्व मई बुद्धि निवेश मई एव मन आधत्स्व मेरे में ही मन को स्थापित कर दे मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत समान नित्यम तुष्यंत चिरमंति भगवान में चित्त है भगवान के लिए ही सब है प्राण धारण होने के लिए है इसमें संतुष्ट रहते हैं और रमण करते हैं निश्चिंत हो जाते हैं निर्भय हो जाते हैं निशंक हो जाते हैं और निशोक हो जाते हैं न शोक रहा न शंका रही न चिंता रही न भय रहा केवलम तो भगवान के और आसुरो सोड आसुरो लीनो कुंवर कन्हई को और सब आश्रय छोड़ करके एक भगवान का आश्रय रह गया। निश्चिंत हो जाता है आदमी, बड़ा निशंक हो जाता है, निर्भय हो जाता है, बड़ी शांति मिलती है। संतोषामृत तृप्ता नाम यत सुखम शांत चेतसाम कुतस्तद दुर्लुब्धा नाम धावताम। इधर उधर भटकने वालों को वो शांति कहाँ मिलेगी? तो एक भगवान का याद से ले उसके शर्म या सर्व था, मौज हो गई। भगवान से बढ़कर कोई नहीं, सबसे बड़े भगवान है। पतंजलि योग दर्शन में लिखा है कि वो एक पुरुष विशेष ईश्वर विपाक आशय अनावृष्ट कुल, उसके नहीं है वासना है न इच्छा है वासना है, ऐसा एक ईश्वर है। स पूर्वेशम गुरु काले नानवच्छेदात, पहले जितने ऋषि मुनि महात्मा संत सिद्ध पुरुष हो गए हैं उन सबका वो गुरु है। ब्रह्मादि का भी गुरु, ब्रह्मणोप्यादि कर्त्र, इनको भी पैदा करने वाला वो आखिरी है। सकाष्ठा स परागति, उस परमात्मा तत्व के सिवा अगर कोई और नहीं है। पूरे स्वामी के गुरु क्यों? काले न अनवच्छेदात, काल करके अवच्छेद नहीं होता, मनो किसी समय में और किसी समय में नो, ऐसा नहीं है। काल है वो सबको भक्षण करता है। नवग्रह 64 जोगनी 52 वीर पर्यंत काल भक्ष सबको करे, पर हरिशरण दर्पंत भगवान के शरण वो डरता है, वो किसी का भक्षण नहीं करता, किंतु काल सबको खा जाता है। समय पाकर सब चीज नष्ट हो जाती है, बदल जाती है, पर एक परमात्मा है वो काल डरे अणघर से भाई ताशु संता शुद्ध लगाई। वो काल डरे अणघर से, जो अणघर है, पैदा नहीं हुआ, घड़ा नहीं, बना नहीं, ऐसा अनगण अजात हूँ, मातन धातु निराकार निर्द्वंदा है। अजात पैदा नहीं हुआ, मातन धातु न माँ है न बाप है, वही सबका माँ है, वही सबका बाप है। तुम्हें माता पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें, तुम्हें सर्वम अवकांत कहें, सब कुछ आप हो, ऐसे भगवान की शरण हो जाए, मौज हो जाती है, आनंद हो जाता है। जगह जगह भटकता पड़ता है, एक भगवान का सहारा न लेने पर जगह जगह सहारा लेना पड़ता है, जगह जगह गर्ज करनी पड़ती है, जगह जगह आशा रखनी पड़ती है। वो कर देगा, वो निहाल कर देगा, वो सहायता कर देगा, वो कुछ दे देगा। और भगवान का शरण लेने पर सब काम ठीक हो जाता है। एक आसुर और एक बल, एक यास विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास। तो वो हरि शरणम हरि वास शांत हो जाए, कुछ चिंता को फिक्र कुछ नहीं, अपने कुछ करना ही नहीं, कुछ लेना ही नहीं, कुछ देना ही नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कुछ करना है न करने से मतलब, न करने से नहीं होता, से कृति न अकृति नहीं कष्ट न शास्त्र स्वरूप होते शु कष्ट अर्थ व्यवहार से किसी के साथ कोई स्वार्थ का संबंध नहीं। एक परमात्मा कईयों का आश्रय देना पड़ता है, धन का आश्रय देता है, कुटुंब का आश्रय देता है, बल का आश्रय देता है, पद का आश्रय लेता है, अधिकार का आश्रय लेता है, जनता का आश्रय लेता है, मकान आदि किराए का कई आश्रय लेना पड़ता है। तो एक परमात्मा के आश्रय बिना कई आश्रय लेना पड़ता है। एक परमात्मा का आश्रय ले ले फिर किसी आश्रय की जरूरत नहीं है। भगवान का आश्रय लेकर फिर दूसरी तरह आशा करता है कि मोर दास कहा नर आशा करे तो कहो कहा विश्वास, उसका विश्वास कहाँ है? मेरा आश्रय लेके फिर और की आशा करे? कोई आशा नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं है। निश्चंक निश्चंत हो जाए तो सज्जनों ये जीव मात्र का स्वभाव है आश्रय देना, क्योंकि परमात्मा का अंश है ना। इस वास्ते आश्रय लेता है तो उसको पता नहीं है कि मैं किसका हूँ, आश्रय किसका लूं। परमात्मा का आश्रय ले फिर दूसरे का आश्रय क्यों ले? उसे बढ़कर कोई हुआ है, हैगा, होगा, क्या है? याद नहीं, इस वास्ते आश्रय लेता कि ये ले ले, ये ले ले, भूल गया मैं किसका हूँ, इसको भूल गया। इस वास्ते जगह जगह भटकता है, जगह जगह आशा लेता है, जगह जगह गर्व करता है, मन में आशा रखता है कि ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो निहाल कर देंगे, ऐसा। पर जब परमात्मा की तरफ दृष्टि हो तो किसी कुंचित मात्र भी कभी जरूरत नहीं है। हूं बंदो जाकू सदा सब कृष्ण पुकार, अज क्रीट पर जंतलों, ब्रह्मा से लेकर छोटे छोटे दूरबीन से दिखे जैसे जंतुओं तक सब कृष्ण पुकार। हूं बंदो जाकू सदा सब कृष्ण पुकार, अज क्रीट पर जंतलों भय भंजन भरकार, सबका भय दूर करने वाली, सबका भरण पोषण करने वाली, सबका आदि, सबका आश्रय, सबका आधार। किसी का आधार और किसी का आधार नहीं हो, किसी का और किसी का नहीं हो, किसी को आश्रय दे किसी को आश्रय ना दे, किसी को अपनावे किसी को ना अपनावे, वो परमात्मा नहीं हो सकते। किसी देश में हो किसी देश में ना हो, किसी के लिए और किसी के लिए ना हो, किसी वस्तु में और किसी वस्तु में ना हो, और किसी व्यक्ति में और किसी व्यक्ति में ना हो, किसी परिस्थिति में हो किसी परिस्थिति में ना हो, तो परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा तो वही है जो सब में है, सबका है, सब परिस्थितियों में है, सब घटनाओं में है, सब में समान रूप से सदा विद्यमान है, वो परमात्मा है। उसी का ही आश्रय ले, फिर आश्रय लेना ही लेना हो तो फिर मामूल का क्या आश्रय ले? क्यों परमात्मा का अंश होने से इसको किसी के आश्रय लेने की एक आदत है। जैसे पत्थर फेंका जाए तो पृथ्वी में आ पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी का अंश पृथ्वी में आएगा। आग सुलगा हो तो आग ऊपर को जाएगी, तो चंद्रमा सूर्य का अंश सूर्य में जाएगी। इस बार से जिसका अंश उधर जाएगा वो, तो ये जीव है ये भूल गया। इस बार से बेटा पोतों का आश्रय लेते हैं। बूढ़ी बूढ़ी माइयां कहती महाराज बड़े लड़के तो मर गए, अब ये छोटी सी लट है ये छोड़ा है, तो लट था उस गई आश्रय, लट आश्रय कहां तक करेगी? पर वो ही मन करते इसका आश्रय अब ये है हमारे, तो ये गलती की बात है। सिवाय परमात्मा के आश्रय किसी का नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं है। पतिव्रत एक धनी, पतिव्रत का दृष्टांत दिया है, उसे एक ही अवस उत्तम के अस मन माहे स्वप्ने वान पुरुष जग लाए, दूसरा पुरुष कोई है ही नहीं, स्वप्ने में ही नहीं है। स्वप्ने में गफलत रहती है, जागृत में तो सावधान रहता है, सुपने में गफलत रहती है, उस समय भी कोई आसार नहीं है। तो जागृत में तो हुए क्या, उस पर हो गए चुनाव कोई आश्रय, मौत हो जाती है सब तरह। बहुत भटके, बहुत धक्का खाया, जब तक परमात्मा की तरफ नहीं चले तो कई तरह की आफत आई, दुख आया, संताप आया, जलन हुई, क्यों का आश्रय लिया, क्यों ने त्याग किया, तेरा तिरस्कार किया, अपमान किया, कहीं शांति मिली नहीं। और जब परमात्मा की तरफ दृष्टि हुई तो बड़ा भारी आश्रय आए, नाहक मुफ्त में दुख पाए, ऐसे परमात्मा को अपने खास अपने हैं, ऐसे परमात्मा को छोड़ करके और दुख पाए मुफ्त में, फिर उनको बड़ा संतोष होता है, उनकी इतनी हिम्मत होती है वो सबको ये कह देता, अरे भाई क्यों रुक पाओ, इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ। बहुत ही मोह से बड़ा भारी आनंद है, शरण आए बहुत सुख पाया, नहीं तो दुख ही दुख पाया, जगह जगह दुख पाया। काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे जब दो को जा रहे, श्याल की ओट से श्याल बचे नहीं, सिंह परे तब दो को फारे, मूसा की ओट से मूसा बचे नहीं, बिल्ली परे तब दो को मारे, आन की ओट से जीव बचे नहीं, रज्जब वेद पुराण पुकारे, सब करे। और कोई ऐसा आश्रय देने वाला हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। वो परमात्मा हमारे हरे शरणम, हरे शरणम, हरे हरति पापानी दुष्ट चित्त स्मरता। दुष्ट चित्त वाले भी भगवान का याद, भगवान को याद करे तो उनके संपूर्ण पापों को हर लेते हैं। हरी रहती पापानी दुष्ट चित्त, ऐसा परमात्मा उसके चरणों के शरण हो जाएगा, बड़ा संतोष होता है। परम विश्राम, वो स्वामी जी बल पायो परम विश्राम, चलते चलते थक जा तो विश्राम कर लो भाई थोड़ा, बोलते बोलते थक जा थोड़ा विश्राम कर लो, काम करते करते थक जा थोड़ा सांस मार लो, बैठ जाओ तो विश्राम कर। ये विश्राम अमूल्य, परम विश्राम है, उसके बाद में परिश्रम है ही नहीं, श्रम रहे तो या परिश्रम रहे तो विश्राम, परम विश्राम। राम समुदान ना ही कहूं, उसके समान कोई है, परम विश्राम मिलेगा, परम शांति मिलेगा, परम आनंद मिलेगा, परम आश्रय मिलेगा, सबसे श्रेष्ठ, उससे कोई श्रेष्ठ हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, को हो सकता ही नहीं, ऐसे प्रभु के चरणों में शरण हो जा। और जहाँ है वहीं, जिस जगह वही जगह, जिस परिस्थिति में उसी परिस्थिति में, जैसी अवस्था में उसी अवस्था में, जैसी योग्यता है उसी योग्यता में, कोई नारी योग्यता है कुछ सर लेने के लिए, वो देश काल वो वस्तु किसी का सारा कोई जरूरत नहीं, उसके शरण हो जाए हरदम। वास्तव में परमात्मा ने तो सबको शरण दे रखा है, अनंत सृष्टियों को आधार दे रखा है, वो सृष्टि हमारे से जीव दुजों का आश्रय लेते हैं। परमात्मा ने सुबह सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा किए, सभी मेरे को प्यारे हैं, केवल ये सुबह हाँ महाराज, केवल हाँ कर ले। भगवान कहते माम एकम शरणम ब्रज, अहं त्वा सर्व पापे मोक्षयिष्यामि महाशुच, सब पापों से भूत कर दूंगा, तू चिंता क्यों करता है, तो चिंता भगवान से विमुख होने पर होती है, समुख होती चिंता सदम सब बच जाती है। हर समय उसके शरण में रहे, माम आश्रित यत्न, जो यत्न करना हो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर करो, उसी कृपा का बल, उसके आश्रय, उसी का भरोसा, उसी में विश्वास, उसी में श्रद्धा, उसी में प्रेम, अनन्य भाव हो जाए, सदा के लिए शांत आनंद हो जाए, किसी कमी का कभी अनुभव करना पड़ता ही नहीं। कैसी मौजूद बात है, कितना बड़ा आश्रय, जहां है वहां ही, जैसे है वैसे ही, जैसी परिस्थिति में जिस अवस्था में है वहां ही, इतना बड़ा आश्रय, इतना एक आधार, दूसरा कोई हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं। हे नाथ मेरे शरण, शरण न लेने पर भी अधीन तो उसी के रहना होगा। राम कीन सहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, और तो कोई कर सकता नहीं, नाहक मुफ्त में दुख पाता है, नाहक दुख पाता है, दुख तो क्यों पूछता परमात्मा के रहते हुए अपने दुख क्यों पाओगे? हम तो ये नाथ आपके हैं। अब वो सुख दे दुख दे परिस्थिति कैसी रखे कैसी नहीं रखे, उसका जो विधान होगा वो हमारे लिए परम लाभदायक परम शांतिदायक सर्वश्रेष्ठ होगा, शुद्ध ही स्वाभाविक उसी श्रेष्ठ कोई हुआ नहीं। परम दयालु है, परम दयालु है और सर्व समर्थ है और सर्वज्ञ है, सब जानता हो परंतु हम दुखी हैं तो वो जानता है पर समर्थ न हो तो क्या करे, हम रो वही रो देगा और क्या करे। समर्थ है वो सब तरह से हमारे को आश्वासन देगा, हमारी सहायता पूरी कर सकता है, तो सर्वज्ञ है और सर्व समर्थ है। और दयालु न हो तो सामर्थ्य बहुत है, जानता भी है पर कठोर हृदय नहीं, परम दयालु परम कोमल हृदय है, कोमल हृदय और समर्थ न हो तो क्या करे, समर्थ हो कोमल न हृदय हो न जानता हो तो क्या करे, हम लोग जानता ही नहीं। तो ये जो तीन विशेषण है वो सर्वज्ञ है परम दयालु है और सर्व समर्थ है, और सब देश में सब काल में सब वस्तुओं में सब अवस्थाओं में संपूर्ण घटनाओं में संपूर्ण क्रियाओं में सदा मौजूद रहता है, सदा जागृत रहता है, कभी नहीं कि भगवान सो गए हैं, सदा सोते रहते हैं सदा जागृत रहते हैं, सदा ही सब जगह जागृत रहते हर समय। न तत्समोस्त यदि का कुतो नहीं, आपके समान भी कोई नहीं है, अधिक कौन हो, एकमेवाद्वितीयम् सदैव सौम्य ग्रमासीत् एकमेवाद्वितीयम् अद्वितीय एक ही आशांत, सबको आश्रय देता है अपिचेत सुदुराचारी, पापी से पापी भी हो जा सकता तो उसके भी ना नहीं है, भगवान के ना नहीं है, सबको आश्रय चाहे सो चाहे जब चाहे जिस अवस्था में आ जाए उसी में उसी क्षण उसको आश्रित लेने वाला है। ऐसे परमात्मा के रहते हुए दुख पावे केवल मूर्खता है, क्यों दुख पावे ऐसे परमात्मा के रहते हुए, हमारी क्या कमी है, किस बात की जरूरत है, क्या आवश्यकता है, ऐसे और उसकी शरण हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, निश्चिंत हो जाए निर्भय हो जाए निशोक हो जाए और निशंक हो जाए, न शोक है न चिंता है न कोई शंका है न कोई संदेह है, किसी पर कोई संदेह नहीं है, निसंदेह है उस प्रभु के चरणों में शरण है, जहाँ है वहाँ ही परमात्मा है, कहीं जाना नहीं लाना नहीं आना नहीं, वहां एकम शरणम अहं त्वा सर्व पापे विमोक्षयिष्यामि, पापी भ्यो करने से भी काम चल जाता सर्व पापे मैं मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर, जो जाको शरणो दी वो ताका ताकि लाज उलटे जल मछली चले वे हो जात गजराज, तो हम चिंता क्यों करें, मौज होगी आनंद होगी। नारायण नारायण नारायण।